Pak tedy táže se přítomný, kdo snad znal by protivenství, skrze něž nemožno těmto dvěma v posvátný svazek vstoupit. Ať promluví, či smlčí na věky. Luka se vrátí! Zůstaň tady, ať tě to ani nenapadne. Nikdo. Pak tedy tam se tedy žení chujivzovi se Vavřinec, synu mlináře Žďár z Hlubokého, zda před Bohem přijímáš Elišku za svou právoplatnou. Ano. V dobrém i ve zlém. Ano. Ve zdraví, v nemoci, dokud vás ano, ano, ano. Nerozdělí, ano. A Eliško, dcero Richtáře, Prokopa Hezmana z Hlubokého, přijímáš i ty před Bohem. Naše bába vždycky říkávali, víte co, pojďte na ty koláče, ty už dneska stejně nikdo jíst nebude.